نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو الہ العالمین دی مونږه تاسو ته په خپل دین باندې د سمج او د عمل کولو توفیق را نصیب کی زمونږه استاد او د تمام بنی آدم او د تمام جنات د دنیا او د اخرت کامیابی الله په خپل دین کیږي چې دین باندې موږ ځان پوه کو او دې ته عملی شکل ورکو د الله د حبیب صحابه کرام او د غید دور صحابيات دا هغه مبارکه پیړی وا د دوی په ذریعه الله دا دین مونږ او تاسو ټول تر رسول او الٰه العالمین مونږ ته حکم کوي لکما آیات لستو د سوره توبه وی ایمان والو د الله نه اویری گئی وکونو مع الصادقین او درشتینو خلقو سر برگ رشئی رشتینی خلق سوکو اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم او داغ خلقو جما حدیث و لستو دا حدیث طولو کتابونو ذکر کرے دا اللہ حبیب فرمائی بهترین پیړی زما دادا دا الله دا حبیب او دا صحابه کرام پیړی دا په بهترین پیړو کې وا بیا هغه کسان چې دوی په سیدی چې ایت تابعین وای او بیا ورپسې درېم پیړی د تب تابعین د دریو زمانو تا د خیر زمانه وای او دا د اسلام د بلندۍ او د خورېدو زمانه وی دغه مبارک خلق چې دنیا نه لاړ دي نو هغه نه پس په امت مسلمه زوال شروع شوه دي صحابه کرامو د قربانو په ذریعہ باندې دین مونږ او تاسو تر رسولو اگرنن اغا خبری د خلکو ذهن تم نرازی صحابه کرامو پانی خوڑی دونو پا پانو پا ذری دا دین منترا رسولی مسلم شریف حدیث دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ پا امارت کی یو دری سو صحابه کرام دا اللہ حبیب جی کلیو ایو گوڑے کجوری دری سو کسانو لور کی نور سینمند نو صحابی وی جابر رضی اللہ عنہ مو ته یو یو کجور را کولا ور په یو یو کجور دا دین ای تر مونږه پورې رو رسول سو پرته وی تاسو په یو کجور به سو کول ویل کده ما شوانو به مو چوپلا لکه ته خیالی ما شوم زری ورګه ډیر سات مې په خله کې نیولې خوک شه نیولې و ایدا به مو چوپلا بیا به مور پسې وبسکلې نو په یو یو کجورا صحابه کرامو دا دین را رسوله د نبی عليه السلام په زمانه کې غلبې لبنو چې دنه وړ وې چاڼو نو چاو فرمایل چې دا به چاڼ اور بشې به څنګه خورې بیچان اور بشوا دای څنګه پړے ناغه به پوکه به ورکو اور بشله به پوکه ورکو چې کوم به تل وتلا وته وال وته نور به خورل دې دمر تکالیف او شرا د دین مونږ تر رسولو دیو جن قران شریف کې سمرا آیاتونه دي احادیث مبارکاو کې سمرا احادیث دي چیا غټور پکې نور سنشت خود صحابه کرامو تعریف ده دایسته نه را پکې دا بار نور لجن اسې ودن راشي تاسو سره کیږي د نورو به کیږي یا بھائی اسیم مسجد لرنا دی جمعې پر ازم پټنا سیرای ولا په طریقه طریقه ودن راشي او زموږ دا بار نو سپیکر کار نه کوي دا بار زو غوازم دا وري دا صحابه غ مبارک جماعتو چې قران د دوی صفاتونه ذکر کړي ا د دوی په قربانو مهنت باندې الله دا دین مونږ ته رسول دا غ خلقو چې د دوی د خپل نبی د صحبت لپاره الٰه العالمین انتخاب کړو د صحابه کرام انتخاب د خپل حبیب د صحبت لپاره جناب الله رب العزت فرمایله په دغه صحابياتو کې یو مبارک صحابيه د ام ایمن رضی الله تعالی عنها دا د حبشو سره تعلق لرلو او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په آزاد شوه وینځو کې بوا او دا د پیغمبر په پرورش کولو کې او پرورش کول کې دا دا ورته د والد نه په میراث کې پاتې دا او د آزاد کړي وکړه چې نبی رحمه السلام د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړ او دا ام ایمن د مهاجرات اولون دا یعنی اغا مهاجر وی والسابقون السابقون چه قرآن وی ندام پا اولو مهاجراتو کدا او دا دا اللہ دا حبیب رضائی مورم و دا اللہ حبیب تا تاسو تا بار بار تیر دی سلور و زنانو پی ورکلیو یو پا که ام ایمنم دا رضی اللہ تعالی عنہ د دینو مبارکا او دا په نکاح اغستی و عبید بن الحارث الخزرجی نو د دینې پیدا شوی ایمن بچی د تزک ام ایمن وای دی هجرتم کړي او جهادم کړي دا ایمن چې د دې بچو اغم مهاجرو او جهادم کړه په حنین کې شهید شوی غزوه حنین کې دا غین پس دا زید ابن حارثه رضی الله عنه په نکاح غسه حضرت زید رضی الله عنه چې دا جلیل القدر صحابي دی چې د زورګونو صحابه او د یو نوم قرآن کې نه راغله صرف د زید رضی الله عنه نوم قرآن کې راغله دا غه چاشان به څومره لوی چې نوم نه قرآن جوړ دی انو می په لوح محفوظ کې لیکل او قراء او عالمان او مسلمانان دا غي تلاوت کوي نو د نکان پس د دینه حسامه ابن زید رضی الله عنه پیدا شوه حب رسول الله صلی الله علیه وسلم چا دا الله د حبیب د پاره ډیر محبوب وو ځکه صحابه کې د زید رضی الله عنه سره ډیر امین او داغه د شهادت نفس داغه بچي او اسامه ابن زید رضی الله عنه دومره محبت وو چې یو لخر د الله حبیب د زن کدن نمخ کې جوړ کو او داغه امیر اسامه ابن زید رضی الله عنه دا لخکر لاړو نو بهر د مدینې نه پړاو واچو ځکه د الله د حبیب حالات نازک دو دا مبارک صحابي وې جزارال مو بیا د الله د حبیب جب مبارکه بندشي ولک څنګه د الله حبیب بشرو د مرغ نمخ کی د هر انسان جب بیا سشي بندشي وی ما باندې به لاس کې خو بیا به لاس دا شي زه پوه شوم چې مال دعا غواړي او دا الله د حبیب د زن کدن غو وصیتونو کې وصیت دامو او غزو جیش او صابا وی ما چې پخپلو لاسو کم لخر جوړ کړي او سامر رضی الله عنه می داغه امیر جوړ کړي دا لخر دشمن سره لڑاو کوي ادا سمو ای جی پیغمبر دنیا نه لاړو تاسو غنی د دین کار وپری زی ذیب د الله د حبیب وصیتونو کی دا وصیتو چې اخرج الیهود و فی روایت اخرج المشرکین من جزیره العرب یهود او مشرکان د جزیره العرب نو شړی دا وطن د دې خلکو نه پاک کړي دا د الله د حبیب غوصیتونو کې د دې مبارک صحابي بچی د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ دا د الله د حبیب رضای مور او د الله د حبیب پرورشې کړي د الله کم سفر کې چې مدینه منورې ته نبی رسول الله د والدې سره لاړو واپس چراتلو او مور وفات شوه نو ام ایمن په دغه سفر کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره را او دیدا سه هجرت کړي کله چې ام ایمن رضی الله تعالی عنها هجرت کولو نو دا روحا مقام سره نږدې و نو تګې شوا او ګور سره نوی او د دې روجب و عجیب شعر د صحابيات د حجاز مقدس ګرمي ډېره سخته ګرمي ده بیا چې سفر کې او ساسباب ني نو دا په دوران هجرت کې روجب ده به انتها تګې شوا او ډیر تکلیف تور رسید اوازه بار واورېدو نو یو سپینی رسای سره بوکا د بار ناراض وندو دا د دې کرامت وې د صحابه کرام او کرامت د اولیاء کرام او حق وې حافظ ابن تیمیه رحم الله په خپل کتاب کې الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان اغی کی د صحابو په کراماتو کې دا کرامت ذکر کړي سپینه رسای سره د باران بوکا راځوند نو دی وبوس کړي ادی بوی ما اسوابنی بعد ذالک عطوشن دین پس مال تند به نظر لګی درې دا مبارک خلقو چ خلق قتل چې الله د دوی د لاس او ندا سي کرامات سرګندون او دا د الله د حبيب د اغه طاعت او دای د تابعدار یغه برکات دا د دینه پس وې ماته بیا تند نظر رسیدلې نداد د ام ایمن دا د دی په اغه کراماتو کړی دارنګی دام د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دی بارکی ویری وای من سره ای تزوج امراه من اهل الجنه فل يتزوج ام ایمن ویچاله چ خوشاله چ یو جنتی بیبی په نکاح والی نو ام ایمن دی په نکاح والی نو د دې نفس دا زید رضی الله عنه بیا په نکاح غستې وا او دا غین حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما دا پیدا شویو او دا اللہ حبیب بدی سر خوش طبیعتی کولا لکه دا غبیبی و روایاتو کی چراغلی چی دا اللہ حبیب نوی ما پس سور لیبان سورکا نوی زبتا سوروم علا ولد ناقا پا بچی دو اخبانی نو بی بی دا خیالو کو چې د اوخه بچای خوب وړا غوتی ما بسنګ برداشت کای فقالت انه لا یتویقنی اهو بزما د سنبالول وسو طاقت لري د الله حبیب دې سره خوش طبیعتی کولا دې سره ام ایمن رضی الله تعالی عنها سره دې سره خوش طبیعتی کولا رضا د الله د حبيب رضائي مور مواودي پرورشم کړي دي دي پرورشم کړي دي ادا په صحابه کرام د دي وجنا چې دا د الله د حبيب رضائي مور وا نو صحابه کرام باندې ډېر اغرا نوا انس رضی الله عنه چې نبی عليه السلام ته صحابه کرام د خپل مال او باغونو څخه کجوري ورکي چې دما د الله حبيب زموږ دی باغ کې دا دمر بوټي ستاسو لښو دا به هدیا و د الله حبيب چې کله بني قريظه او بنو النذير فتح شول نبي دا واپس کړ او دا زورور بی بی بوا انس رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام سے کجورو بوٹی ام ایمن تور کڑیو نو ایماتی سوالو کن ایمال را کر زکا غنور بوٹی را لل نو ایدی کی ام ایمن را لا نو سادر زما پا غاڑا کی واشو غاړه کې واشو او د الله حبيب تیرا وس ویدا با قسم په الله دا بتاله نه درکای زما بوټي څنګه ته له درکای د الله حبيب ورته تعالی دمردي وتقول كلا والله دیوینا قسم په الله د الله حبيبا زدادت نه ورکو نو دا د الله په حبيب باندې دمر غرانوا دمر غرانوا په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې ملاقات ته نبی علیه السلام راتلو د صحیحینو پر روایت کې راغلی دی چې ابو بکر رضی الله عنه کله خلیفہ شنو عمر رضی الله عنه ورته وی زچې د ام ایمن ملاقات ته لاړ شو لکه نبی علیه السلام چې ورته نو دی او زنانه چې دمر نیو شوالوی چې پیغمبر دا غي زیارت او ملاقات لر عزیز ک خپل رضائی والده و ندوار لادن نجیلی سی کن ام ایمن پا جڑا شوا ندی دو صحابو ورتوی تولی جاڑی تا لپتا نشتا چی دا اللہ حبیب لد وفات نپس سمیلاو شلا خود دنیا نا بہتر دا خود غمونو دا ٹکرو پریشانو دنیا دا ازمونگا ایمان دے چی انبیاء علیہ السلام تا الله دا وفات نفس یو لو یا خوشحالی ورکړي نو دیو فرمایل چې مالا پتا نه زپدی نه جانم چې ګنې دا الله حبیب خوشحالو تلا نړه خوشحالو ته ورسېدو ولکن انما ابکی علی الوحی اذن قطع عنا من السما وی جانم پدی وحی براتلا دا عرش پیغام من نوے نوے راتلو نو دا اللہ دا حبیب دا وفات نفس کو دا نبوت دروازے بندی شوی بس آقا سلسلہ بندی شوی دا دا مسلم شریف حدیث تے او پا فضائل دا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرے نگر آقا وحی چی براتلو یا آقا سلسلہ بندی شوی اے دا صحابہ ہو دمر لوی شان او چې څه خبره براله خفقان براغه نو د عرش نه به تازه پیغام راغې چې تاسو د پریشانۍ د حل پریشانه کیږي په داسه وکړي د نبی کریم علیه السلام د وفات سره هغه سلسله بند شو او ستر قیامت نن نور وحی راځي نبل نبیشتا نبل کتاب شتا او نبوت پا نبی کریم علیہ السلام اختتام تا اللہ و رسولو ادا دیر عمر پوری جوندہ ہوا کلچ عمر رضی اللہ عنہ شہید کرے شو نعم ایمن پا جڑا شوا وی وقالت اليوم وحل اسلام وینن اسلام کمزور شو بس او مضبوطواله ختم شو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې دا وفات شو نو د حضرت امیر المؤمنین په شهادت سخت جړلو جون کې دا د دین خبردار بیبی وا چې عمر رضی الله عنہ د اسلام یو خلاوه وینن اسلام کمزور شو بیبی و فرمایي ادا په خپلا وفات شویدا په خلافت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې ندا لویو صحابیات ندا او د مهاجرات او اولو ندا اولنی مهاجرینو کې دا او الله ته دور کرامات د دین سرګن کړي او دا سعادت دې ته حاصل دي چې دا الله نبی په جوړې کې نو کړه دې او دا سعادت دې ته حاصل لې چې خپل پيو سینې د سید العالمین په مبارک خلق کې سکري ا دې ته دا سعادت هم حاصل لې چې دا د پیغمبر مور دا او رضائی مور دا نو پرز د قیامت په صبر لوي شان دې چې دا په دې نسبت راپورته شي چې دا د امام الانبیاء او سید المرسلین په سکرا پرزائی میندو کې دا بل وړکې لوي کړې دا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم دا صحابياتو چې د دې په ذریعہ باندې دا دین موږ او تاسو ته را رسیدلې اسمر اسمر روایت د دې خلقو په ذریعہ موږ او تاسو ته الٰه العالمین را رسول دي دا غ مبارک ټاله وا چې دې ته خیر القرون اوله سوا دا د خیر القرون حوله سوا ای سوا اپا دا مبارکو بی بیانو کے پدی مبارکو بی بیانو کے دا اللہ دا حبیب سرے چھے مینو نیو پدی کے ام سلیم دا دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماسیگانو کی راتلا دیتا گورا حادیثو کی کلغو میسا وی او کلورتا رو میسا وی کلورتا سحل وی کل انیقا وی اے رو میسا بنت ملحان دا دا انسوارو نوا اپا انسوارو کی دا بنو بنی خزرجو نوا او دیتا وی ام خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مور و دا خادم خاص دا نبی علیہ السلام چیغت آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہوئے حضرت آنس دا ددوی سوا ددوی مور و ددی اولن خاون دا مالک ابن النظر نو کله چې هغه وفات شو نو بیا دا ابو طلحه چې دا غنوم د زید ابن سهل الانصاری رضی الله عنه هغه په نکاح واغستا نو دا غینه بچی پیدا شو ابو عمر او عبد الله ادا په حنین او احد جنگ کې شامل شوی بازی بودایگار و زنانو جیحادو نکڑی زخمیان سنبال کری دیو بی روڑی نو دا مبارک صحابیا انسواریا پا غزوی احد و حنین کیوا محمد ابن سیرین رحم اللہ وی ام سلیم دا نبی علیہ السلام سرو پرز دو حد علاسو کی اوچاڑا نیولی وا نو خاوند ابو طلحه رضی الله عنه ورته دی الله رسول او می سلی دی خوم لاسو کې چاړه راغسته ندیو یا رسول الله عندنا مني مشرک بقرت به بطنه وک مشرک را نې دي شو کنه دا خېټه ورته پدی باندې سورې کو نو چاړه بیبي پلاسو کې نیولې وا دادلو شان والا صحابیہ دا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دید اللہ پا حبیب ایمان روڑے نو دا آنس رضی اللہ عنہ والد غائب چی دی ایمان روڑو نو چی اگر آگے ورطوی اسواباو تی اے سوابی بے پاغ وقت کی آگا چالوی چی اگبا زور دین پریخو یو نوی پسی بشو نو د دې وېچنا ما ایمان روړې او دې دی خپل بچی تم لا اله الا الله او اشهد ان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ خیر نو دغه خاون ورته وی چې لا تفسدي علی ابنی وی زما دا بچی په ما باندې فساد پکې مراول د اسلام تخلق سره فساد دی نو دغه خاوند بیا مړ شو نو ام سلیم رضی الله تعالی عنها کند شو او عدت تیر شو نابوت الحرز یالله نو ورته د نکاح پیغام ولې کولو او دغه رزو کې د په حالت شرک کې و ناغین کارو کو وی ما ایمان روڑے او تو خو په حالت د شرک کې زسنګ تا په نکاح واله وکته اسلام راوړي نو بیا دې په نکاح ناغه اسلام راړو او دې پکې مہر مقرر نکو وکانا صداقها الاسلام د دې مہر اسلام جوړګدا دایمو کومز کې او مسله دا ان امام نسائی نکاح کې ذکر کړي کالا د مال نه بغیر د باز مو پنځ نور سه مہر جوړول شي لقد دی زنانا مہر د خپل نکاح سره جوړ کو اسلام چاغه اسلام راړو نو بس دا ورته دی مہر کو دی ورته مہر کو او دا بد الله د حبیب ملاقات سره اتلا دا اللہ حبیب تبی تو خیر آڑے او دا اللہ حبیب ددوی کور تراغلے نبی کریم علیہ السلام ددی بی بی کور تراغلے ددی ملاقات تا آنس رضی اللہ عنہ وی زمان ما شم رو رو اغی و مرغی ساتلے و بلبلو چرجنہ و آیا چتے نزمو نبی ری سلام چی زمان کور تراغلے نزمان رو رخپا ناستو وی دا اولی خفا دے اید اللہ دا حبیب دا سی عجیب طبیعتو چی دا ما شوبانو ادا ہر چا پختنے کرے نمونگ ورطوی یار دا غم پرندم رشوی دا بور سر لو بکو لو بکو لیغی پسی خفا دے فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسہ راسہو دا اللہ حبیب ورطدا سی دا شفقت پتریکی سر مسہ کولو او یا با عمر ما فعلنو غیر یا ابا عمر ستاغ پرندی سوکن او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تسلی و لورکولا ابا دی خلق پا پدیبانی یعنی پسخی دلم چه دا ام سلیم کور تا بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتلو چاور تا اموی چه تا دا اللہ حبیب دا دی کور تا دیر یو خوی دا پا رضائی ماسیگانو کیوا وی زمان پا دی بانی دیر رحم رازی دا دی رور شید شوی رور شید شوی دا دی غرور چا سو بار بار واقعی آو ری دلی بیری معونه په شهدا او کېو هغه شی چې پسینه کې ولا وردن نو کو دوی فستو ورب الکعبه کامیاب شوم د کعبه پر رب می دی قسم وی کامیاب شوم د کعبه پر رب می دی قسم دا سو کو حرام ابن ملحان سنو به حرام ابن ملحان رضی الله عنه لکه روایت د بخاری شریف کې راغلی چې کلا غ بادشاہ د شاد طرف نه حکم کو قتل کو نو دوی فستو ورب الکعبه کامیاب شوم زما د کعبه پر رب باندې قسم وی او د خلکو کامیابی په جندل مو د خلکو خو وای چې شهید شو قزې کونډه پاتې شوا بچی دیوانان پاتې شول میراث تقسیم شو څنګه کامیابی اصل کې د دنیا بنگلې مال او دولت نه ده کامیابی دا د الله دې زموږ نصیب کې چې د اور نخلاش وي او جنت ته وردن نشي ځکه د کامیابی معنا دادا د کامیابی معنا صدا هر مراد حاصلې دل هر مراد حاصلې دل اور پریشانی ختمې دل هر مراد حاصلې دل او هر پریشانی چې ختم شي نو دې ته کامیابی په دنیا کې دا څه څنګه شي پیدا کوله چې دا غدې ټول مرادونه حاصل وي او دا غدې ټولې پریشانې اگر که بادشاہ د بادشاہ غمونه غره دغه نه دی قسم دې د غریبانو د ژوند په سیباز غریبانو کتابونو کې لیکلي وای که زموږ د غریبۍ او د دیندارۍ د ژوند بادشاهانو لپته ولګیلا چې دا په دې کې صبر سکون دې نو د دې د حصول لپاره موږ سره پتورو جنګیږي بادشاهي ګره سګلوې سره فقیر بادشاہی خو غمونه دي پریشان دي. ندا حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ دا مبارک صحابی و الګ تاسو ګوره خلک تبدیل له باسه مداخله دا شو نه چې دا مراتب نه کم دا به یو د زیله کسلور میاشتو له چبروچ خیر په دوکه سه پټړډولې و دي سېګه شوک نه راځي ها کبشری یا ککشری ها دی په لګورې مې مال ګورې دا الله حبیب د دې په کور کې کلو د کېدو کېلو له به کوله د غربې دا ندی ورته هغه وخت کې سو د سرمنی یو بستر به ورته وړو درسته خان او نبی علیہ السلام بډېر خولی کېدو نچا نبی علیہ السلام په خولی شنو دی به خولا جواب کولا ام سلیم رضی الله عنها وسکولا د سید العالمین صلی الله علیه و آله و سلم دا غوی خولا به را جمع کولا بیا بهدا په مشو په اتر کې چولا بیا به پاتر کې چولا او دا اتر بډېر زیات خوشبویدار د دینه زیات خوشبویدار اتر بنو کمو عطر کې چې د نبی کریم علیه السلام خولا مبارک لګېدلې و محمد ابن سیرین وای وای ما د دې خوشبوئین د ام سلیم رضی الله عنها نه لګ مختیو نو ما ته راخړو ابي ارستو راوی وای چې ما د محمد ابن سیرین نو وخته نو یغه ما سره وسپتی ا محمد ابن سیرین چې کله وفات کېدو ناغه ما له د وفات نه پس دی خوشبوئین نو لګوي دا تبرک د الله د حبیب په آثار باندې تبرک حاصل دي د شریعت یو طریقه ده محمد ابن سیرین د نبی علیہ السلام ا د خولو کما خوشبوئی کی چې غړې وړې شي وي وی مال دین بیا خوشبوئی لګوي لکرو سنا انس رضی الله مبارک براشي انس رضی الله نو چې کله وفات کیدو د ام سلیم بچی د الله د حبيب یو یختو ور سره د زن کدن نمخ کی خادم ته وي وی دا وی ختم د جبل حاضر الکی د الله د حبيب دا بس ما پریز بیا بس یختي ورته کی خدا الله د حبيب د بدن مبارک د جبل د لام دی او حضرت انس رضی الله عنه وفات شو نو محمد ابن سیرین د خوشبوئی ځان سره ساتلې و نو کله چې محمد ابن سیرین وفات شو نو حن تابع ذلک الشب دته خوشبوئی د دغه خوشبوئی نه لګول شوی وا ایوزل پی نبی رسول الله را بیدارم شو ام سلیم خلی را جمع کای نو د الله حبیب ورته ما تصنعین تسکه ویزدار اخلم او د دې برکت نه مقصد دې دا کومه خوله چې دې مبارک بدن نه دا مبارک خوله روزي نو دا زه حاصلو او د الله د حبيب خوله د موږ خوله نه خوبويسي دا سي بوي د مشک او انبر نه نتلو څنګه بوي چې د نبي كريم عليه السلام د خوله مبارک نتلو او دا دمرو خیار بی بی و آنس رضی اللہ عنہو فرمائے مسند احمد روایت تھی وی نبی ریح السلام را دن نشد ام سلیم کورتا او یو مشک زون فاشار ما منها قائما نداغین پا ولاڑی او بوس کل وردا یو مسئلہ یاد کئی او بس کل پا ناستا غرا و بہتری دی اپا ولاڑا جائز دی او بس کل پناست سری غورا او بهتری دی او که چاپ و ولاڑ اس کلی نو ام جائز دی دیرو احادیثو کی پا ولاڑم او بس کلی شوی اکتا سوائی جی باز روایتو خیر اغلی چاپ و ولاڑ اس کلی نو الٹھائی دی کی آم استحبابی حکم دے په ولاړ او بس کل جایز دي اپناستا افضل دي. نو دا الله حبيب دته کو دا حديث دي د مسند احمد مشک رازوانو فشرب من ها قائما داغي نه په ولاړ او بس کل. او روایت کی کو ربنا امر اغلی کلا من شفقتن وی لک په کوزا او مشت خلقی خو کلا غی کسی خېټی للاړ شي. خدا الله حبیب سکلیم دی نو هغه ته نه شفقتن وی باز نه سره جواز جمع کیږي هغه نه تنزیهی ده هغه نه ست الله حبیب ولاړ او بده اوس کړي نچون کی شونډه مبارک دا غی سره لګیږي. فقامت لا فی السقاء فقط وعته دا پاسه د چاړه راوا غستا کمزه کی چې د نبی کریم علیه السلام شونډه مبارکې لګی آغا سرمنه کټکا او تبرکا نزان سره کېو د تسوی تبرکات د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او دا په روایت صحیح هو ثابت دي ناغه کټکا او ځان سره کېو دمر محبت د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره. اصل کې وجدا او جنبی علیہ السلام کله سر مبارک خریلو نو ابو طلحه رضی الله عنه راوا غسو ایله ورکل ویدا تقسیم کا ناغ ویخت دی دای کور ځان سره سنبال کړو سیکړو نو دی با اغا ویختم تبرکن دی سنبال کړی او دغیم سنبال کړی دغیم سنبال کړی او دام د مسند احمد حدیث دی. او نبی علیہ السلام چې په کم درستخان چې دی ورته وغړولو صادر د سرمنی پاغي به کھیلو لکو لانو خلیبتی بیدی حجاز مقدس ډیر ګرم وطن دی مدینه منوره او مکه مکرمه ډیر ګرم دي دیو جن وای دومره به خلق بازي د ګرمۍ نه تنگ شول چې دا وطن به پرې خود مدینه مو دا خصوص اسباب جوړ شول ا بجلی دا ور سره یخ ایسی نه ناشته دا الله د حبیب په زمانہ کې د مدینه ژوند قرار زکه دا الله حبیب فرمایلی چې چا چې د مدینه په تکلیفونو او په لوګو او په دې ګرمو صبر وکړه عدل ته به مرګ راغی نو زبه پرز د قیامت خصوصی شفاعت کو اوس خو آوتن د مزو چر شو شو خدا الله د حبیب په زمانہ کې سو آوتن د ټکرو د تکلیفونو نو دی بدا خلا بیا پا مشکو د پخپلو خوشبویی کیا چولا او دی دا اللہ دا حبیب دا ار کسم حالاتو فکر کرے دا اللہ حبیب تا بے غوڑی ساتل کجوری بے ساتلے او بیا دا اللہ حبیب نے دعام دا دی بچی دا پارا غختے وی زمون کور ته نبی علیہ السلام راغه انس رضی الله عنه وی او دا حدیث دی د بخاری شریف ناغه زر غړی را واغستل کجوری د الله حبیب ورته وی زر روجه میلا اده دای په کور کې په موزو درې دو او ام سلیم او دی کور عالم له دوا وک کل غر پسې دی بودری دی د الله حبیب په موزو درې دو نو ای ټول کورواله له دعا وکا او مال خو خاص دعا وکا د دنیا او د اخرت څخه خیر پرې نه خو انس رضی الله عنه وای هغه ټول دعا پیغمبر مال پاره وخته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د تډیر دعاګانې وخته ایوزل مور مرا وخته ځان سره ورته وی دا ستا خادم دی ځکه دی د لسو کالو یا بازی وی دا دو کالو مور را وست دا اللہ حبیب ته وی تاسو زمون دی وطن تا ملمان را غیی زما خو لاسو کس نشتا اتانا لوی ملمان دا سلوی ملمان و پا مخت زما کسو پیدا کی وی زما لاسو کس نشتا زما دا بچه د خدمت د پار قبول کا نو لس کال آنس رضی اللہ عنہ سکڑی پا په سفر او هزار کې د الله د حبيب خدمت کړي وي. دا ستا خادم د دعا ورته وغواړه. دا الله حبيب لاس پورته کړ درې دعاګانې وغوښتي وي. الله د مال ډېر کې حلال مال ټول دنیا ملعونه نه ده. هغه چې کوم دنیا سړی له قبر اخرت خرابې هغه ملعونه ده. دا الله حبيب د مال الله ډېر کې حلال مال دا الله فضل دې په حلال مال به مسجد جوړ کې مدرسه به جوړ کې غریبانان به اوپاله او غریبانان خلک سی ګور روزه کې خلک یو روزه نيسي او باز مالدار انیک سونو روزي نيسي ځکه هغه سونو کورتا خرچه لګلې روزه ماته لګلې. نو حلال مال د الله فضل. یو ورته د مال سوال وکړو یو شوکو د مال سوال ولو نو دته دومره مال ډیر شو چې د خلکو باغونو په پکال کې یو ځل به وکولا د داغه بدوزري کولا ادب بچو دعای ورته وکړه. او زموږ د حکم دا خصوصا نه خبره نه ده. دوی خو ځړه خبره یادې زموږ د حکم رانانم وای وي او با خوراک کمیږي نو که خلک ډیر شو دا ته به نه کدارې ځک دای ورکړي کرے ځک د بنی ادم پلاسو کې نو نه به بګونه جوړ الله به ټبم جوړ لو بس ګرځې کې به بندونه خلک بټول مړ کې رزق د چا پلاسو کې د رزق خاون بادشاہ نه وي. سو کې چې پیدا کای هغه رازق او د خپل یو نیت بدی دا ځکه الله چې فیصله کړی چې فلانې ماشوم او ماشوم او پیدا کیږي نو د ټولې دنیا قوتونه هغه بند اجر اگر کټول اسباب استعمال کی هغه سلی شي کوله نشي بندوله. خدایو بدلی تی د دیو چر جسمر ډیریږي نو چې څوک پیدا کوي د رزق هم څوک دی د رزق زموارم الله رب العزت. دا اسی دی يهود او د کافر او هغه خبره را یادول دي او وي خوشحالول دي ورنګور خادم له وی الله بشیر ډیر کی نو کدا بشی ډیر درې او مصیبت او زحمت و نو لی خادم خاص ته سکے. نو باز شارحین لیکری چې د 10 د پاس 125 بچیو بابای تر څو دا و روغه مدرسه وا کډل نو بابای هغه یو دم کې ورګره بشی ډیر راو وی بچی چې روز به ته چې سکول چټي و شو وای کې خبره پات نو دا روغ سکول 125 بچی ته چاو دا حضرت انس رضی اللہ عنہ د صحابه وګړي بي بيان وي ويدي به وي دا د پیغمبر د دعا برکاتو چې 125 د دسري پینځه د پاسه شپک شلي بچي د انس رضی اللہ عنہ او الله به عمر ډېر کړي دومره عمر ډېر شو چې سو مان شو په عمر ادم دعا کړی و وی زما شفاعت پکې موږ ټول د پیغمبر د شفاعت محتاج یو. الله دې موږ او تاسو نصیب کړي مال او شفاعت خو پیغمبر سم ټول مؤمنه ودې ته شفاعت خاصه وي. خلوی حبیب واده خو دې وکه کمزې کې ودی لټو وی دې درو مقامات کې بچته اوسې کې ماویا په پولیس رات سره ولاړې یا وتلې دې میزان سره ولاړې یا چې الله می تکسیبیږي دې سره ولاړ نو دا خادم خاص د الله د حبیب دا ام سلیم د دوی والده دا. او نبی رحمه السلام وې دخلت الجنه فسمعت خشفه بین یدی فاذا نبی بالغمسه بنت بالحار. مسلم شریف حدیث دی الله حبیب وی جنت تور درنشیو ما د خپو کشار و اوریدو چې دا شوکرا پسې را روان دی بختي اورستو نو چې میو کتا فاذا انا بالغمسه بنت ملحان او بسلیب به وکتا دا د دې صحابي او لوی مقام دی د پیغمبر خوب دا زما استاد خوب غونتنی غوهی نو د الله حبیب جنت کې ځان مو کتو او ای کشار می اوریدو نو آغا ام سلیم دا دی غمیسہ بنت ملحان نم دے امام مسلم رحم اللہ پخپل مسلم کے پفضائل دا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دا ذکر کری دی او خشفا فسمعتو خشفتن دا د خپوه دی اواز توي او د دې بچي پیدا شو انس رضی الله عنه زما رور پیدا شو نو مور مې وګره شو څور نه کړي ان خپل پای ورکول چې پریز چې د خېټې تړمبه د سید العالمین مبارک لاړ لاړش نو ما ودا مې رور شو نو د الله حبیب ته جوړه په خله مبارکه کې و چولا فحنکهو بها نو تحنیک ور مونږ چورته ګوټي وایو مونږ ګوټي وایو باز روایت تو کدا سراغلی چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته چې زلاړم ناغیو خان او تران زړه لګول دا د پیغمبر عاجزی ده د نن زمانه بادشاه وا د بیت المال خان او تثیر لګی د بیت المال خان ته سکون زران زړه په لګول انخې په لګول داغ ورکول چې په جدیش نو یې ما ورته د الله حبیب اعظم رور پیدا شوه نو کجوری پخلا او لاړو کې او جوولې د به ماشوله ماشوم لا تالو سره کیف ناغه سټل شورو کل ماشوم نو د الله حبيب حب الانصار اتمر ودان سوار د کجورو د وطن دی او کجورو سره مینار حب الانصار اتمر باوی حبيب اللهم ورته کیلا قال هو عبد الله وی بس نومی عبداللہ نو ده پیدایش پرزی گوٹی مورکا ادو گوٹی نا پاسی ورد نومم کیخو عبداللہ نومی مورد کیخو اگر دمر ده صبر بی بیوار بچه بیمارو ناغه بچه خاوند کور نه چوتو ابو طلح رضی الله عنه نو بچه وفات شو نو دی کور کیوی چې ګوره پلار نه بموایې نا ناغه بچه سنبال کو او کپڑے پیوا چول دی کی والد راغ ابو طلح رضی الله عنه و یا بچه څنګه دی وې د مخ کې نه ډېر پارام دی زموږ ایمان دي چې مؤمن مسلمان او بچي مرشي پارام شو کنه ځکه د مسلمانانو بچي بچرته سي اتفاق دي د علماو چې ماشومان او مسلمانانو نابالغ بچي دا به جنت ته دي کفار او هغه کې اختلاف دي خو د علماو صحیح قول دار دي چې د کفار او نابالغ بچي به جنت ته سي د کفار او نابالغ او د مسلمانانو هغه کې خو اتفاق دي ویوسان ډیر آرامې ده نو خاون له روټای ورکا تر دې چې خاون په دغش په صحبت وکړي چې بیا د کور نو لري بچي ګوره وفات ته سنبالې کا نه ورته غوسه وکړه ته الله حبيب ته وی چې ما سره قوم می سلیم داسې وکړه وی الله مبارک لهما فی لیلته ما یا الله پیغمبر وی دیش په کې ورته خیر او برکت واچې مسلم شریف حدیث نوې دغه معشوم دغه نه معشوم پیدا شو د پیغمبر د دعا برکات داغه معشوم و بچیو کلهم قد ختم القران او واړه د قران حافظانو د پیغمبر د دعا برکات شو الله دې له پدې بیگانه شپه کې خیر او برکت واچي داغه نه بچي پیدا شو داغه بچی و بچی پیدا شو لټول شو دا د نبی د دعا اثرات دي د انبیاء او دعا سوره سوره وخت پورې د هغه اثرات وي د دې مبارک صحابي نسوار لس احادیث منقول دي سوار لس احادیث دا د دې بیبینه منقول دي نو دا زمونږ هغه مشرانو د دین چې الٰه العالمین د دې په ژوندو کې دمر خیر او برکات چولیو بعضی کتابونو دام لیکلی دا اللہ حبیب بد حوز کوثر او بد تقسیمائی نو پزنانو کی بور سر دام تقسیمائی امی سنے رضی اللہ تعالی عنہ دا سمر لوی مقام دے چی دام دا حوز دا کوثر او ببا دام دا نبی کریم علیہ السلام سر تقسیمائی ادا غ مبارک صحابیه د چې د پیغمبر علی السلام مل مراغل ادي خزي خاون نار ته رکړي او مل می مور کړي او الله د آیات را لېګل او ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا الله وی زما د مؤمنان بندگان نور رونه پزان غورکای اگر کدی ته سخت لوګه رسیدلی وي زما عزت مندو دا مختصر ژوند دی نیمګړی دنیا دا امونږ تاسو ګورو ورسره خپل کور کې دی وګوري چې زما غنیا نې ګنا زما والدین څه شو دی دنیا ته دای په یو مقصد راغلی وو دا چې زموږ استادو دې ژوند د میو مقصد دی ا مقصد سره چې موږ په دې ژوند کې داسې کارونه وکړو چې الله را راضي شي نو کدی دې ژوند کې موږ نه الله راضي شو نو دا زموږ د ژوند مقصد او موږ پکې کامیاب شو ا کنه ژوند کې داسې وشو چې موږ ډېر مال جمع کو ډېر خوراکونه مخ خو کل ډېر قیمتي لباس موا چولو خو مرګ راضي او الله زموږ نه ناراض دی نو زمونږ د ژوند چې کوم مقصد او هغه ادا نشو د ژوند مقصد څه دی چې الله راضي شي نو که الله راضي شو بس مونږ په منزل مقصود ته رسیدو اوس الله به څنګه راضي کی نو الله د خپل رضا ورغی د پاره قانون را لېګل د پاره نه د قران شریف او د پیغمبر علیه السلام دا حدیث مبارک او په شکل کې وس موږ او تاسو جوای جلال را دي شي نو دا بس دکاو او د زدکړې نه پس به په دې د عمل کوشش کو او نن ګوره دا شی بالکل ختم دی تاسو ګوره وختي او مولانه صاحب مسلسل راګیا او ناغه هغه ویل چې بیان ختمو نو خلک راشي تاسو موږ دوره تربن یې چې بیان ختميږي او څوک د سر نه اول د زوال نه راغلي لا سجد کوي ها بھائی زمون دې اول سب د اواز مرګري ګور اواز پکی داتیاو مینو نراغلی کوم ځای نه زمون د اواز مرګري د متنو او د دې زونه را رسیدلی نا تقریبا دې نه اتیا میله جوړیږي پیتا اتیا اس دل تنیز دی وی اول راضی د الله بندگان ګور درس چې کیږي تاسو ناراضه د قران درس کې منه د جمعې پر ازم ناراضه دا دین سروسه معاملې جدا دین واو نوروز دین کو نامل به پسنګ وو اسی سمو خیال جون خدیری ټول په بازار کې تیر شو ټول په دکان پټی کې تیر شو ا مسجد نه ناراضو کولما مینه تونه کای د جمعې په کم اس کم د جمعې پر از وختي راتلې او په کار کې دی وختي راتل د دې چې د بانک نمخ کې راغلې ا تاسو د اول نه اخره پورې خبره واورید لوګره پسند باندې الله بندگانو رحم وکي څوک به وختي جمعې را دي چې واده وکړي په څوک لاس لوشه ته یاو ملائک لیکي کوي ها بھائی یو خو جمعې له وختي راځي بل دی په لوګره خپل کار کوي د دنیا خو یو ګنټه ټیم خپل عالمانو صاحبانو لور کوي دا به څوک ور کوي بھائی الحمدلله جمعه ته آباد دي پکې علماء کرام شته تقریبا هر مسجد کې اوس درس کوي اګه عالم نه کوي نو مينت ولو کوي مینت و لوکی جموله یو آیات و آیا امونگت دا نبی علیہ السلام دا حدیث مبارکو نا یو حدیث و آیا بھائی یو گن ٹٹیم ورکی دی که خپل عالمانو تخپل کلیم و آوروائی خپل بام سی کئی اقامت سی کئی دا مز سبق سی کئی پدی مز کی واجبات او فرائدی اغس سی کئی او دست طریقہ سڑے ازدکی خپل عالمانو نا گردہ دا ہدایت کتاب نے دا چې اوري نو سړې پر سنبال وي حدیث رب مولا په دې دنیا کې خیر برکت راوړي قسم دې چې سړې د اسلام داوم کوي او دې د اسلام نه لری لری ګرځي کنه د دب نه په عمر کې خیر وي نه په اولاد کې خیر وي نه په مال کې خیر وي ځکه د برکات شیخ د بریخ کتا سوای چې زمون په هر څه کې د الله برکت راوړي نو د برکت کتاب براخله کور کې تلاوت کوا جمعات ترازا او چې ته فکر منشي نو د بچو بارکه هم فکر منشي امثال به تور سر ډیر دي استا بچي مز نه کوي اتا ول دعوت ورکړې بچي پدی مې چې دغه لړګې راواله په والو ټکول دین ناراضي دا به مهنت کوي تا ورس بچي وال نور به خراب کړي والو ټکول په زورونو دین ناراضي نه خپل بچي دین ته متوجه کوي ته ګوره چې استا بچي او سورې ته درس کوي دې کې نیاب الله دیندار کی اب الله مز گزاره کی او کته مسجد ته ناراضي بچي دې ناراضي نو بس جوان به دغه شان زمای عزت مند تیر شي د اس په خوغو وګوره پوی نشو هر شي کې برکات راځي زمای عزت مندو د قران او د تاسو کتل کنه ګوره صحابه دغه چې روجب په خلق وډي زنانه هجرت کوي او چې ته تنګې شو نو د کوم ځای نه ورته الله بندو بشو د اسمان نو ورته بو کرا کته شو دا د دې کرامت او هغه او به اوس کلی نو بیا وی تر مرګ پورې ته کې کېد نو زمای عزت مندو هر صد الله رب العزت په دین کې دی کوشش کوي د استاسو زموږ رونه او استاسو خدمت کې درخواست ده چې ګوره دلته کې څوک نږدې نو دلته راځي اګه در سره خوا کې څوک عالمان درس کوي نو ولته وکستا جمعات کې نه کوي کنه نو ورپسې لره امزا ځکه دنیا لپاره همول د مشرق او مغرب یو ګام شوی بای یو د دنیا یو سر نبل سر له دنیا د پاره زو نو کده دین ته پاره یو جمعات نبل جمعات لاړ یا دومره لړ دی چې په سیکل لاړ یې هر څه د پاره زی د دین دز د کولو د پاره دا به صبر د خیر خبره ای نو د دین د پاره زما عزت مندو کوشش کوي چې وختي کوشش کوي وختي راځي جمعه دارس کو وختي راځي او په کار کې تاسو چې جمعه پر زم نه ورو راي ورته دوه سيزونه دي یو بدن دی یو روح دی دا زموږ بدن د دې خاورو نه پیدا دی نو د دې پرورشم د هغه شی باندې کی چې کوم د خاورو نه روزي او روح د بره نه راغله نو روح روډای نه خوري انو وبس کی ان چیز کی د روح غذا د قران او سنت د روح پرورش پس کیږي هغه په قران او سنت کیږي د چې موږ تاسو قران او سنت وا او روح بل بجیب راولو نو الٰه العالمین دې زموږ استادو د ټول په جوړو کې خیر واچي مساجد ترازای یو ګنټه ټیم خپل عالمانو لور کوي او دې سره به ان شاء الله زموږ استادو په ژوندو کې الله خیر او برکات راولي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان یا الله خاتمه مو په ایمان کې رب کریم ممتاز موږ والدین او تا استادان او تا مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم په تمامه دنیا کې کمزه کې مسلمانان پټکر او پریشانو دي څه مصائب او پریشانۍ او تکالیف لري کې یا رب کریم شمره بیماران کورونو او هسپتالونو کې دي اکمو بیمارانو دعا بارک ویلی یا الله سی دې ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله اعظم د ټولو که حاضرین دي که غایبین دي الله دینی او دنیوي حاجتونه الله تر سره کې هڅومره پریشانای دي الله ټول ختمه کې زموږ دې ملک نا ټول اسلامي ملکونو نا الله پریشانای دشمنای ترپ غنای ختمه کې او الٰه العالمین موږ ټول خپل دین ته متوجه کې اللهم